Foto sidan 134. Med vridkvarnar malde man mjöl, men formen på kvarnen kan också vara en bild av hur himmelsskivan vrids över jorden. Vridkvarnarna användes långt fram i tiden. Denna är från Klövsjö socken i Jämtland. I mitten av de båda skivorna finns ett hål. Genom hålet går en pinne.